ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कारणसाखी वृद्धारण्योपनिषद् द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण पंचदश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें ये शरीर में भोक्ता कौन है इसका विचार चल रहा है। शरीर है, प्राण है अथवा आत्मा है। आत्मा में प्राज्ञात्मा, जीव आत्मा, अज्ञान विशिष्ट आत्मा, ये विचार चल रहा है भोक्ता कौन है। क्यों? एक सुषुप्त पुरुष के पास जाकर के जब उसको बुलाया गया, विभिन्न पांडरवास अशोको राजा आदि मैंने संबोधन किया, वो व्यक्ति उठा नहीं, आगे जाकर के आपेषण किया, बार बार उसको दबाया, यही बताओ साथ, उसके बाद वो व्यक्ति उठा है। उसको लेकर के विचार हो रहा है कौन उठा। यदि प्राण होता, शरीर होता, तो शरीर तो पहले भी था, शरीर को उठ जाना चाहिए। यदि प्राण होता संबोधन अपना नाम आने पर, प्राण का नाम था सारे, वो उठना चाहिए था, नहीं उठा। ऑपरेशन करने से उठा माने आत्मा जगा, माने आत्मा जगता नहीं, वास्तव में सोता भी नहीं, जगता भी नहीं। इंद्रियों के कारण से आत्मा का जगना और सोना जैसा हो जाता है, जैसे घट के उत्पत्ति से माने आकाश की उत्पत्ति मानी जाती है, और घट के विनाश से आकाश का विनाश माना जाता है। वास्तव में आकाश का उत्पत्ति भी नहीं, विनाश भी नहीं। इंद्रियों के यहां पर उद्भव और अविभव हो जाता है। प्रत्येक दिन का प्रारब्ध कर्म व्यक्ति का है, एक तो समष्टि कर्म पूरे जीवन का है, और व्यष्टि कर्म प्रत्येक दिन का। उस दिन के जो प्रारब्ध कर्म भोग, जागृत भोग समाप्त होता है तो स्वप्न में जाता है, स्वप्न भोग समाप्त होने पर सुषुप्ति में जाता है व्यक्ति। सुषुप्ति में जाते समय क्या होता है, इंद्रिया कारण में लीन हो जाती है, इंद्रिया काम नहीं करती उस काल में। इंद्रिया काम नहीं करती तो आत्मा सोया हुआ हो जाता है। और प्राण के लिए ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्यों? प्राण इंद्रिय प्राण में लीन हो रखी है। तो यदि स्वामी जगा हो, प्राण तो जगा रहता है सुषुप्त में, यदि स्वामी जगा हो तो सेवक जग सो नहीं सकता। प्राण दृष्टि से देखने पर इंद्रिया सो नहीं सकती, इंद्रिया जगी हुई होना चाहिए। अगर प्राण माने भोक्ता होता उसको उठना चाहिए था, क्योंकि स्वामी जब जगता है तो सेवक नहीं सो सकते, प्राण के अधीन हो रखे इंद्रिया उस काल में। तो माने प्राण के लिए तो जगना था, नहीं जगा, तो वो इंद्रियों पे जब जग जाना अभिभव हो जाता है, उद्भूत हो जाता है, तो आत्मा भी जग गया ऐसा माना जाता है। उस समय का जो प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है, उस समय का सुषुप्ति का जो भोग है समाप्त हुआ, तो उठता है। कौन उठाता वहां? वो कर्म उत्प्रेक्ष कर्म था, जितना सुषुप्ति में रहने का कर्म वो समाप्त होने पर उठता है, वही विक्षेप कर देता हूं, उठाने के लिए साधन वही होता है। तो ये आत्मा का सोना और जगना इस तरह से होता है, स्वयं नहीं होता। तो यहां विचार चल रहा है कौन है ये भोक्ता, कौन है, ये विचार चल रहा है। कई दिनों से उसी के बारे में चर्चा चल रही है। तो भारती के इस विषय में भाष्य में था कि आपेषणे विशेष दर्शनादि भाष्य में कहा था, पूर्वादि ने शंका उठाई थी, ननु संघात है वस्तु भोक्ता, इंद्रिय प्राण और शरीर संघात समूह है। संघात करते समूह होता है, समपूर्वक घन धातु से घाय प्रत्यय करने भाव होते संघात शब्द बन जाता है। संगति माने भी समूह ही होता है, वह त्रियाम तीन से तीन प्रत्यय करेंगे, समपूर्व घन धातु तीन करेंगे तो संगति बन जाता है। संघात माने घाय हुआ है भाव में, ठीक है। तो ननो संघात है वस्तु भोक्ता, संघात माने समुदाय, प्राण और शरीर के समुदाय जो है समूह है, ये भोक्ता माना जाए। किम व्यतिरिक्त कल्पना या अतिरिक्त कल्पना, माने प्राण शरीर से अतिरिक्त भोक्ता की कल्पना से क्या लेना देना, आत्मा की कल्पना क्यों करना भोक्ता करके, ये पूर्व पक्ष ने कहा। तो इसे कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपेषण विशेष दर्शनार्थ कहा, विशेष रूप से दबाने पर आत्मा जगा हुआ है, नहीं आत्मा सोया था, प्राण का नाम लेने पर नहीं उठा। आपेषण शब्द का अर्थ होता है आंग, तो असमंतात् उस अर्थ में है, पेषण में वहां पिस धातु से रमूल प्रत्यय हुआ, आवीक्षण रमूल से सूत्र से रमूल हुआ है, माने एक बहुत होना, बार बार होना हो, एक ही बार तो आविक्षण बोलते हैं उसमें, उसमें रमूल प्रत्यय हुआ है, त्वा के अर्थ में रमूल हुआ है, दबा दबा करके उठा बोला बोल रहे हैं। आपेशन शब्द आम उपसर्ग है, इस धातु है, नमूल प्रत्यय हो रखा है, समान कर्तृकय पूर्व काले सूत्र है, त्वा प्रत्यय करता है, उसके बाद आविक्षण रमूल से अष्टाध्याय का सक्रम सूत्र का आविक्षण और ज्ञान होने पर माने रमूल भी होता उसी अर्थ में, क्यों आगे दूसरी क्रिया बोधायन सकार क्रिया है, पूर्व क्रिया में रमूल हो गया, आपेशान बोधायन सकार ऐसा है, दबा दबा करके उसको क्या उसी जगाया ये बोल रहे हैं। कोई ना कहा विशेष दर्शनाथ बोला उसी के ऊपर में ये वार्तिक है, आपेषण विशेष दर्शनाथ इत्यादि यहां से आरंभ करके भाष्य में कहां से कहां तक लेना है भाष्य को, इस वार्तिक कहां से कहां तक की भाष्य किताब पढ़ी है, आपेषण विशेष दर्शनाथ इत्यादि आरंभ में यह है भाष्य से और आगे तथा शब्दादि पटुमांद्यादि कृत अगले पैरा जो आएगा उसके शुरू में आएगा शब्दादि पटुकृत मांद्यादि कृतश्च ऐसा आएगा, वहां तक भाष्य इतने भाष्य के ऊपर इबारतिक है ये बोलते हैं, शब्दादि पटु मांद्यादि कृतश्च इति अंत भाष्य तात्पर्य संग्रह, यहां तक यहां से यहां तक का जो भाष्य है उसको तात्पर्य के संग्रह करने वाले इबारतिक है, संग्रह ही क्या है भारतीय है प्रदर्शन इनको दिखाया जाता है कहते हैं, तथा ही भारतीय में कहते हैं सुरेश्वराचार्य जी बोलते हैं आपेषणे विशेषस्य दृष्टत्व देह संगति न भोक्ति दुख दुख सुख दुखादि फलानाम सद कदाचन, आपेषणे विशेष विशेषस्य दृष्टत्व, आपेषण करने पर विशेष हुआ जगह ये देखा गया, विशेष देखा पहले विशेष नहीं देखा था, आपेषण किया जब दबाया बार बार दबाया तो जग गया वो व्यक्ति, विशेष दर्शनार्थ कहा था उसका अर्थ है विशेष दृष्टत्व देह संगति सुख दुखादि फलानाम कदाचन न भोक्त्री, कहते हैं देह के संघात है जो प्राण और देह के संघात है, संगति में संघात संगति तीन प्रत्यय लगाया देह संगति समपूर्वक हम धातु से तीन करके संगति बनाया हुआ है, देह संगति सुख दुखादि फलानाम कदाचन न भोक्त्री, सुख दुखादि फलों का भोक्ता ये नहीं है, देह के संघात माने प्राण और देह के समूह ये जो है सुख दुख आदि जो फल हैं माने तीन प्रकार के जो कर्म हैं उत्तम मध्यम अधम तीन प्रकार के कर्म होते हैं माने पुण्य कर्म मिश्रित कर्म पाप कर्म, उनके परिणाम ये तीन होते हैं सुख दुख आदि जो फल होते हैं उन फलों का भोगते ये शरीर नहीं है, जो कष्ट चेतन को होता है सुख भी चेतन को होता है दुख भी चेतन को होता है, कभी भी नहीं हो सकते कहा आगे कहते हैं व्यतिरिक्त से बोलते यदि संघात मात्र से यदि संघात मात्र से भोक्तृत्व यह कल्प्यते संघात से विशिष्टत्वात् नाति शीतिर्भवत् सदा, यदि संघात मात्र से भोक्तृत्व यह कल्प्यते यहां पर यदि संघात मात्र के भोक्तृत्व की कल्पना की जाती है, यदि संघात ही उठा ये कहा जाए भोक्ता वही है इसे माना जाए उस स्थिति में संघात से अविशिष्टत्व, संघात तो पहले और बाद में माने पानी पेषण के पहले भी ऐसा ही था, पानी पेषण के बाद भी ऐसा ही हो, अविशिष्टत्व संघात से अविशिष्टत्व नाति शीतिर भवित सदा, पहले और अभी में कोई अतिशय नहीं माना जाए, अतिशय शब्द और अतिशीति शब्द एक ही अर्थ बता, अति उपसर्ग है सिंह धातु से अच प्रत्यय करें ए रथ सूत्र से तो शय बन जाएगा अतिशय हो जाएगा, तीन करेंगे तो शीति बन जाएगा, त्रियांत भाव में है कोई अतिशय नहीं है, पहले और वर्तमान में समान है, यदि देह के संघात ही भोक्ता होता यही कह रहे हैं, यदि संघात मात्र से भोक्तृत्व यह कल्पते इस शरीर में भोक्ता इसी को माना जाता है, यदि तो संघात से अविशिष्टत्व संघात विशेष नहीं है, पहले जैसा था वैसे अभी भी है, इस स्थिति में क्या होगा नाति शीतिर भवित सदा, कोई अतिशय नहीं होता, अतिशय शब्द प्रसिद्ध है और अतिशीति शब्द अप्रसिद्ध दिखता है आपको, पाप वही है भाव में प्रत्यय है या तीन लगाया हुआ है, आज किया होता तो अशय बन जाता अतिशय बनता, तीन लगा दिया कोई अतिशय नहीं होता, क्यों ईषद संपृष्ट मात्र यच्चापेषणात् तथा बलात्यापेषणात् तथा देहादि भिन्न जातीयो भोक्ता यस्य जवादिना, आगे पूर्व के साथ संबंध है देह मात्र वेदी भोक्ता मानते हैं तो ईषद संपृष्ट मात्र से थोड़े से पर्श मात्र से फिर उठना चाहिए था उसको देह भोक्ता होता तो। और बलात्च आपेषणा तदा बलपूर्वक आपेषण किया बार बार दबाने पर भी अतिशय नहीं होता वहां पूर्व के साथ हमने करना कोई अतिशय नहीं होता थोड़ा पर्श करो चाहे अतिशय दबाओ दोनों स्थिति में उसका उठना संभव नहीं है। देहादि भिन्न जातीय भोक्ता यस्य जब आदिना धर्मादि हेतु संबंध बहुत्वात् सामंजस्यम् जिस वादी के बाद में मैंने सिद्धांत में तो प्राण को आत्मा को भोक्ता मानने वाले जो जीव प्राण सिद्धांतवादी हैं देहादि भिन्न जातीय जाति वाले प्रकार अर्थ में जातीय प्रत्यय होता है जाति वाले प्रकार देहादि से भिन्न प्रकार को आत्मा मानने वाले जो वादी लोग हैं प्रकार वचने जातीय तद्वित सूत्र आता है जातीय प्रत्यय होता है जातीय अर्थ प्रकार देहादि से अन्य प्रकार को आत्मा मानने वाले जो वादी हैं अतिरिक्त मानने वाले ये कहा देहादि भिन्न जाती हो भोक्ता यस्य च वादी में जिस वादी के मत में यह है देहादि से अतिरिक्त है भोक्ता सिद्धांत है सिद्धांत है इन वादी के मत में धर्मादि हेतु संबंध होता वो जो शरीर आदि के साथ में ना उस प्राण का संबंध है धर्म आदि के साथ संबंध है धर्म का फल सुख सुख होगा और मिश्रित का फल दुख होगा और माने अधर्म का फल क्या होगा मोह होगा उसके साथ आत्मा का संबंध होता है यही है उन बाद क्या होगा तो कहा धर्म आदि से हेतु संबंध बहुत बात धर्मादि का जो सुख दुख आदि का हेतु है धर्मादि वो हेतु धर्मादि है उनका संबंध है बहुत संबंध है तीन प्रकार का संबंध दिखता है संबंध बहुत कहा सामंजस्यम उनके मत में सामंजस्य होता है माने देहादि अतिरिक्त को भोक्ता मानने में संबंध क्यों धर्मादि के कारण ऐसा हो जाता है। अच्छा ये कहा आगे कहते हैं पेषणापेषण कृत वेदनायाम भवित भिदा धर्मादि के साथ संबंध होने के कारण पेषण और आपेषण दो में विशेष हो जाता है भेद हो जाता है पेषण करने मात्र से नहीं हुआ आपेषण करने पर हो जाता है थोड़ा स्पर्श करने मात्र से नहीं हुआ विशेष में आ जाते हैं क्यों इंद्रियों को उद्भव हो जाता है उस काल में इंद्रिय जग जाती है इंद्रिय जगने से आत्मा जगना माना जाता है। पेषण कृत वेदनायाम भगवत विधा जो ज्ञान होगा पेषण जगना होगा ना पेषण और आपेषण दो स्थिति में जो जगना बनता है पेषण में नहीं जगेगा आपेषण में जगेगा उस भेद हो जाता है तब धर्मादि कारण मान्य पर एक सुख दुखादि हेतु नाम उत्तमा धव मध्यतः सुख दुखादि के जो हेतु है ना तीन प्रकार के हेतु हैं उत्तम मध्यम अधम माने पुण्य कर्म पाप कर्म मिश्रित कर्म मध्यम होता है एक सुख दुखादि हेतु नाम उत्तम अधम मध्यता कहा उत्तम अधम मध्यम ये हेतु होने से या उसको आपेषण पेषण मात्र से नहीं जगड़ा और आपेषण से जगड़ा हो जाता है। तत्प्रबोध विशेषोयम युक्त एवं भवित तदा कहा उसका प्रबोध हो जाता तस् माने आत्मा का तस्य प्रबोध तत्प्रबोध आत्मा का प्रबोध होता है जगता है फिर जगना होता है विशेष युक्त एवं भवित तदा तभी युक्त होगा माने धर्मादि के साथ किसी व्यक्ति अन्य का संबंध होगा देहादि से अन्य व्यक्ति का संबंध होने पर उसके कारण से उठना सम्यक हो जाता है ठीक है इसके टीका के साथ है पेषणम माने पाणिना देह से इच्छत चालन पेषण का अर्थ है हाथ से थोड़ा सा शरीर को स्पर्श करना थोड़ा सा हिलाना इच्छत चालन थोड़ा हिलाना शरीर को यह है पेषण का अर्थ और आपेषण तो तेन तस्य तीव्र चालन आपेषण तेन माने पाणिना उसी हाथ के द्वारा तस्य माने देह से तीव्र चालन बहुत हिलाना तो यह आपेषण का अर्थ होता है आंग लग्न से ऐसा आया अर्थ है पेषणापेषण जो सतो पेषण और अपेषण दोनों होने पर उत्थान विशेष उत्थान में विशेष हो जाता है माने पेषण मात्र से उत्थान नहीं हो पाता और आपेषण करने से विशेष होगा विशेष हिलाने से उठ जाता है व्यक्ति सुषुप्ति में ही है। शीघ्रत्व विलंबत्व रूपो अतिशय अपरियाय जो अतिशय कहा था उसका अर्थ शीघ्र होना या विलंब होना यदि पेषण मात्र है तो विलंब होगा और आपेषण होगा तो शीघ्र होगा एक फर्क पड़ता है, ज्यादा हिलाएंगे तो जल्दी उठेगा और थोड़ा हिलाने से विलंब होगा, यही है। शीघ्रत्व विलंबत्व रूपो अतिशय अपरय, जो अतिशय बोला था उसका माने समान पर्यायवाचक शब्द है, उसका क्या अर्थ आता है अतिशय का अर्थ यही है शीघ्रत्व और विलंबत्व, पेषण मात्र से विलंब होगा और अति आपेषण करने से शीघ्र होगा, यह अर्थ है उसका। देह से अनात्मत्व हेत्वंतर महा, देह अनात्मा है, भोक्ता नहीं है, अनात्मा है, आत्मा नहीं अनात्मा है, इसमें अन्य हेतु देते हैं आपेषण इत्यादि का। आपेषण विशेष दृष्टत्वात् कहा, आपेषण करने पर विशेष जगह व्यक्ति उठ गया वहां के बारे में बोल रहे हैं, विशेष रूप से हिलाया शरीर को तो व्यक्ति उठा हुआ सोया हुआ व्यक्ति, तो आपेषण विशेष दृष्टत्वात् ये बात बोल रहे हैं, आपेषण करने पर विशेष रूप को विशेष देखा गया क्या जगह व्यक्ति, इसलिए देह संगति कदाचन सुख दुखादि फलाना न भोक्त्री, ये बात क्यों बता दिया, देह के रूपी जो संगात है, जैसे मकान में ना कई मिलकर के बने हैं, ये मकान ऐसा नहीं बनता जिसमें लकड़ी भी है पत्थर भी है ईटा भी है सब कुछ है, सब मिलकर बना हुआ है, संगात है ये, और संगात जो होता अन्य किसी के लिए होता है, ये मकान मकान के लिए नहीं है अन्य के लिए, इस प्रकार ये शरीर शरीर के लिए नहीं अन्य किसी के लिए, जो अन्य है ना वही भोगता है, जिसके लिए शरीर है वही भोगता होता है, ये कहना चाह रहे हैं। ये जो गृह बनता है गृह गृह के लिए नहीं होता, गृह स्वामी के लिए होता है, इस प्रकार शरीर शरीर के लिए नहीं है अन्य के लिए है, अन्य अन्य जो है वही भोगता है, ये कहना चाहते हैं। आपेषण विशेष से दृष्टत्व दे बोला था, आपेषण करने पर विशेष जगह व्यक्ति जगह है वहां विशेष देखा गया, इसलिए देह संगति कदाचन सुख दुखादि फलाना न भोक्त्री, ये बात क्यों बता दिया, देह संगति स्त्रीलिंग है इसलिए भोक्त्री बोल दिया, स्त्रीलिंग में ले गए, देह संगात जो है कभी भी भोक्ता नहीं हो सकता, क्यों पेषण मात्र से उठना चाहिए था उसको, उसका काल में भी था वो, आपेषण की आवश्यकता नहीं थी उसकी, नहीं उठा, इसके मतलब वो भोक्ता नहीं है, ये सिद्ध होता है, ये कहा बात है। ठीक है, हमें कहते हैं स्थूल देहाख्या भूत चतुर्थ संगति इतिहावत, जो स्थूल देह है ना जिसको स्थूल देह कहते हैं, आख्या माने नाम, जिसका स्थूल देह नाम है, चार भूतों का संगात चार वाक यही बोलता है, चार भूतों का संगात को देह संगति कहा है, ये आत्मा नहीं है भोक्ता नहीं है, ये सिद्ध हुआ। आदिपदम तद अवान्तर भेद संग्रहार्थम कहते हैं, आदिपद या सुख दुखादि फलानाम कहा था, आदि से क्या लेना, उसे अवान्तर भेद को लेना, सुख दुख आदि के जो अवान्तर भेद दूंगे उसको लेना, आदिपद से कहा। उक्तम व्यतिरिक के द्वारा विनक्ति, जो कहा था ना देह संगात आत्मा नहीं हो सकता भोक्ता नहीं हो सकता, जो कहा था व्यतिरिक के द्वारा दिखाते, यदि कहा यदि संगात मात्र से भोक्तृत्व यह कल्पते, यदि संगात मात्र को ही माने देह प्राण देहादि मात्र को ही यदि भोक्ता की कल्पना की जाती है तो उस काल में संगात से अविशिष्टत्व, संगात तो पेषण काल में भी है आपेषण काल में भी दोनों समान है, वो अविशिष्टत्व नातिशितिर भवित तरा, उस काल में कोई अतिशय नहीं हो सकता, पूर्व में तो वही स्थिति थी उसकी, क्यों नहीं उठा वो, बाद में आपेषण कर्म पर उठा है तो उसको उठाने के लिए तो पेषण मात्र पर्याप्त था, वो नहीं यही अतिशय नहीं हो सकता। ठीक है, हमें कहते हैं यह माने भोज्य, देखो विषय दो प्रकार के होते हैं, एक तो भोज्य होता है एक भोग्य होता है, व्याकरण में सूत्र है भक्षम भोज्य, वहां भोज्य में क्या होता है क्या प्रत्यय होकर भोज्य बनता है, ब्रिजेर विभाषा सूत्र उसका भक्षम भोज्य सूत्र है, क्या लगा दिया जाता है, और दूसरे में क्या भोग्य बनता है वह अण्यत होता है, ऋत मार्गता जो घृणत तो लगता है भोग्य बनता है, रक्षा के योग्य जो है भोग्य बोला जाता है, जो सेवन किया जाता है उसको भोज्य बोला जाता है, भोज्य और भोग्य में अंतर होता है, जिनको खाया जाता है मान सेवन में उपयोग में लिया जाता है उसको भोज्य बोला जाता है, और जो रक्षा के योग्य होते हैं उसको भोग्य बोला जाता है, जैसे मकान भोग्य है मान इसकी रक्षा करनी होती है ये भोग्य होता है, और अन्नादि भोज्य होते हैं उपयोग में लेने वाले होते हैं, भोज्य और भोग्य में अंतर है, एक क्य प्रत्यांत है इड़त प्रत्यांत है, इड़त करने पर तजो को गिरने तो लग जाता है, उत्तो हो जाता है, भोग्य बन जाता है। ठीक है। हाँ ये कहते हैं यह भोज्य, यह शब्द था उसका अर्थ भोज्य, भारतीय में जो यह दिया था उसका भोज्य में शरीर भोज्य उपयोग क्या है। संगात से भोक्तृत्व, ये संगात यदि भोक्ता होने पर तस्य पेषण आपेषण और अविशेषा, पेषण और आपेषण में कोई विशेष तो है नहीं, सामान्य स्पर्श करना या विशेष हिलाना दोनों में कोई विशेष तो होता नहीं, न होने से उत्थान विशेष न सहा, उत्थान उठने में विशेष नहीं आनी चाहिए, यदि भोक्ता होता तो स्पर्श मात्र से उठना चाहिए था, न उत्थान विशेष न तो तस्मिन अभी ताभ्याम विशेष, कहते उसमें भी उत्थान उन दोनों में विशेष आ जाए, पेशणा पेशण से शरीर में भी विशेषता आ जाए, ऐसा नहीं। तद अभावे थी पेशणा अपेषण के बिना भी कभी अपने आप उठ जाता है, वो तो समय पूरा होने पर उठ जाता है। तद अभावे थी पेशणा पेशण अभावे थी प्राग उठता है, पहले उठता है कोई निद्रा पूरी हो जाती उठ जाता है, रोज के पेशण करना पड़ता है क्या, उठाना पड़ता है नहीं, वो तो शीघ्र उठाने के लिए काम करना पड़ रहा, प्राग उत्थान हेतु अदृष्टि, हेतु नहीं देखा जा रहा, हेतु क्या पेषण और अपेषण आपेषण जो हेतु है नहीं देखा वहां, न तो पेषणजन्य विशेष उत्थापकत्व नियम है ना, माने पेषणजन्य विशेष के द्वारा ही उत्थान होना ये कोई नियम नहीं है, नियम पूर्वक नहीं होता, क्यों प्राग उत्थान प्राप्त है कभी पेषण आपेषण नगर उठ जाता व्यक्ति, हमें हिलाना नहीं पड़ता, पहले भी उठ जाता है, नियम नहीं है। एक कहा सदा संघात तथ्य अविशेषत्व पश्यति, संघात तो पूर्व अवस्था ये अवस्था दोनों में अविशिष्ट समान है, ये दिखाते हैं ईषत कहा बात ईषत संपिष्ट मात्र से बलाचापेषणा तथा, चाहे थोड़ा सा स्पर्श करो चाहे जबरदस्त स्पर्श करो हिलाओ दोनों में कोई विशेषता तो नहीं आती शरीर में। देखा आगे बोलते हैं यथा मृदु स्पर्श पृष्ठ मात्र से, जैसे हल्का सा छूने को मृदु स्पर्श बोलते हैं और जोर से दबाएंगे तो कठोर स्पर्श हो जाएगा, स्पर्श भी दो प्रकार के मृदु स्पर्श और कठोर स्पर्श, कठिन स्पर्श दो प्रकार के स्पर्श होते हैं, माने बिल्ली अपने बच्चे को भी स्पर्श करती है, करती है ना, और सुआ को भी स्पर्श करती है, किंतु दोनों में अंतर, अपने बच्चे को मृदु स्पर्श करती है और चूहे को कठिन स्पर्श कर देती है, दो प्रकार के स्पर्श होते हैं। यथा मृदु स्पर्श पृष्ठ मात्र से, जैसे मृदु स्पर्श हल्का सा छूने मात्र से ही संगात से अविशेष है, वहां कोई विशेष नहीं होता, इसको समान है उसी पर, तथा बलाद आपेषण जबरदस्त करने पर वैसे ही आपेषण में वैसे ही उसका तस्य अविशेषात, उस संगात में कोई विशेषता नहीं आती, इसलिए प्रबोधे नातिशय दिशा, प्रबोध में कोई अतिशय नहीं आता है, यही अर्थ। अब प्रश्न होगा कि तुम्हारे पक्ष में तो कैसे होगा, आत्मा कैसे उठेगा, सिद्धांत में कैसे होगा, पूर्वादि पूछेगा तुत् पक्ष है, तब पक्ष है तत्व पक्ष है, तुम्हारा जो पक्ष है मान सिद्धांति का पक्ष है, तत् पक्ष है कथम पेषणा पेषण और उत्थान विशेष इति आशंका, ये पूर्वादि की शंका आ गया, आपके पक्ष में तो पेषण और आपेषण में कैसी विशेषता आएगी, तो शंका चाहिए तो उत्तर देते हैं देहादि कहा, देहादि भिन्न जातीय भोक्ता इससे जबादि न, जिस वादी के मत में देहादि से अतिरिक्त भोक्ता है, सिद्धांत में अतिरिक्त को भुक्ता माना जा रहा है, उन वादी के मत में धर्मादि हेतु संबंध बहुत्वात् स्यात् सामंजस्यम् स्यात् कहा, धर्मादि जो हेतु है माने वह बहुत उसके धर्मादि के साथ आत्मा का बहुत बहुतों के साथ संबंध है, आत्मा का धर्म के साथ अधर्म के साथ मिश्रित के साथ, जिसके कारण सुख दुखादि फल होना है, संबंध अनेक होने से ये घट जाता है कहा, क्या करेगा पेषणा पेषण करता वेदनायम भविष्य, पेषण और आपेषण में वेदना मान यज्ञ में भेद हो जाता है, यहां ये कहा था ठीक है, बोलते हैं आदि पदम तद अवान्तर भेद संग्रहार्थम कहा, सुखादि फलानाम में जो आदि दिया है, सुखादि सुख दुखादि फलानाम कहा था, वो आदि से क्या लेना अवान्तर भेद को लेना, ये बता धर्मादि हेतु नाम आत्मसंबंध से बहुत बार धर्मादि जो हेतु है उत्थान आदि के जो कारण सोना उठना जो धर्मादि के फल स्वरूप है, कितने समय तक सोना है कितने समय सुख होना है कितने समय दुख होना प्रत्येक दिन ये चलता है, माने एक तो लंबा प्रारब्ध पूरी आयु है जीवन भर का है और प्रत्येक दिन के भी अपने अपने छोटे छोटे प्रारब्ध हैं जुड़ करके चलते हैं, कोई व्यक्ति रो रो के दिन समाप्त करता है और एक हंस हंस के दिन समाप्त करता है, दूसरे दिन दूसरा रोता है, हंसता है, तो प्रत्येक दिन का प्रारब्ध कुछ अलग है, छोटे छोटे प्रारब्ध भूत जाते हैं। धर्मादि हेतु नाम आत्मा संबंध से, आत्मा का संबंध है धर्मादि हेतुओं का जो परस्पर संबंध है, बहुत बहुत प्रकार के संबंध है इनके साथ, माने तीन होने से बहुत बहुवचन का प्रयोग हो जाता है बहुत बार। तद हेतु कम उत्थान आदि, उस धर्मादि के कारण से जो उत्थान आदि होना है, उत्थान आदि मत पक्ष उत्तम, मेरे पक्ष में सिद्ध है, सिद्धांत कह रहे सिद्ध होता है। उत्थान आदि सामंजस्य में साधित, जो उत्थान होना उठना है सुश्रुति, उसे सामंजस्य सिद्ध करते हैं, धर्मादि के साथ संबंध होने के कारण उत्थान आदि में सामंजस्य सिद्ध करते हैं। पेषण इत्यादि शब्द क्या था, पेषण आपेषण कृत वेदनायाम भवेद विदा कहा, पेषण और आपेषण में उसके द्वारा जो जगना है उसमें भेद हो जाता है। ठीक है, हम कहते हैं यथोक्त वेदनाया समुत्थान हेतु विशेष हेतु महा, जो वेदना माने ज्ञान होता है, संज्ञान है उसमें, तो समुत्थान हेतु विशेष, समुत्थान का हेतु वही वही है संज्ञान है, इसके हेतु बताते हैं सुख इत्यादि कहा, सुख दुख आदि हेतु नाम उत्तमाधम मध्यता, सुख दुख जो हेतु है ना वह तीन प्रकार के, सुख माने उत्तम है, अधम है, मध्यम है, तीन प्रकार है। सुखम दुखम संबुद्धि इत्यादि नाम, सुख है दुख है सम्यक ज्ञान होना है, ये सब धर्मादि का फल होते हैं इत्यादि नाम, समुत्थान हेतु नाम जो उठने का हेतु है सब, हे तबो दृष्टा दृष्ट रूपा, ये हेतु जो है दृष्ट और अदृष्ट दो रूप है यहां, एक तो दृष्ट है एक अदृष्ट है। धर्मादय मानिए सुखम दुखम संबुद्धि तो दृष्ट रूप है और अदृष्ट है धर्मादि, धर्मादि अदृष्ट, दृष्ट और अदृष्ट दो स्वरूप है उत्थान के कारण में, सुख दुख संबुद्धन संबोधन ये तो है दृष्ट फल वाले हैं, दृष्ट हेतु है और अदृष्ट हेतु धर्मादि है, दृष्ट अदृष्ट रूप धर्म अदृष्ट रूप धर्मादि है। तारतम्य आप, इनके तारतम्य भाव है, सुख का भी तारतम्य है, एक प्रकार के सुख सबको नहीं होता, हल्का सुख मध्यम सुख अधिक सुख तारतम्य है, दुख का भी तारतम्य है, इसी प्रकार मोह का भी तारतम्य है, इस तारतम्यात वेदना भिदा उठने में भी भेद हो जाता है, ज्ञान में भी भेद हो जाता है, सुख सभी सुखी में, ये भी सुखी ये भी सभी सुखी है किंतु तारतम्य भाव से है, समान सुख नहीं है, तारतम्य भाव है, दुख में भी ऐसा है, ये भी रो रहा ये भी रोता वो भी रोता किंतु हल्का है मध्यम है ज्यादा है, ऐसा तारतम्य भाव होता है, ये इसलिए ज्ञान में भी भेद हो जाता है। तद भेदे फलित महा, सुख दुख आदि के भेद होने पर निष्पन्न क्या हो कहते हैं, तत्प्रबोधे इत्यादि का, तत्प्रबोध विशेष स्वयं युक्त एवं भविष्य, उसका आत्मा का प्रबोध विशेष होता है तभी सिद्ध होगा, धर्मादि को लेकर ही होगा, ये कहने जा रहे हैं। टीका में कहते हैं संघात अतिरिक्त आत्मान तत्शब्दो अधिकरोती, तत्प्रबोध में जो तत्शब्द है ना, तो संघात से जो अतिरिक्त आत्मा है उसको विषय बनाता है, तो भारतीय में जो तत् प्रबोध विशेष हो तत् शब्द है वो संघात से अतिरिक्त आत्मा को लेना, तत् माने आत्मा, संघात से अतिरिक्त आत्मा। तदा प्रागुक्त नित्या प्रबोध हेतु विशेष सती, पहले कहे गए तरीके से वो हेतु के होने पर, धर्मादि हेतु के होने पर ये अर्थ है ये बता दिया। आगे इसी वार्तिक के विषय में भाष्यकार भाष्य के पंक्ति के विषय में टीका में फिर वार्तिक दी हुई है, वार्तिक तो नहीं है अर्थ टीका के पदकृत करके दिया हुआ है, टीका में लिखा था तस्य संघाते न संबंध विशेषा स्वकर्म आरभ्यत्व आत्मीयत्व स्वप्राण परिपाल्यत्वादय कहा था। तस्य संघात के साथ संबंध विशेष क्या, एक तो धर्मादि है और दूसरा क्या है कहते हैं स्वभोग्यत्व, एक तो यह है स्वकर्म आरभ्यत्व, ये शरीर जो है ना अपने कर्म से आरंभ है और यही शरीर दूसरे के कर्म से भी आरभ्य है, इसके भोक्ता अनेक हैं पूर्व में, इसमें माने अविद्या सूत्र की व्याख्या में बता दिया था, देवता भी इसके भोग इसके ये भोग्य है, देवता का भोग्य है, आहुति आदि देता है, पितरों का भोग्य है, ये न जाने कितने का भोग्य है, माने उनके कर्मों के द्वारा ये पैदा हुआ है, उनका भोग्य होता है ये शरीर, अज्ञानी का शरीर कई लोगों के ऋणी, कई ऋण है इसके पास, तो उनके भोग्य बना हुआ है, उनके प्रारब्ध से बना हुआ है ये भोग्य भी होता है। किंतु यहां तीन हेतु देते हैं, स्वकर्म आरभ्यत्व हेतु एक है, ये शरीर जो है ना अपने ही कर्मों से आरभ्य है, अन्य को कर्मों से नहीं। दूसरे के भोग्य होने के लिए तो दूसरे कर्मों से आरभ्य होगा, जो कर्जदार बनता है ऋणी बना है, देवता के अज्ञानी देवताओं की ऋणी बना है, पितरों की ऋणी बना है, अतिथियों का ऋणी है, कई ऋणी, पांच ऋण है इसके पास, माने गुरु का ऋणी है इत्यादि, तो पंच ऋण से युक्त होता है। तो उनके उनके प्रारब्ध से इसको बनाया हुआ भोग लेने के लिए, उनको भोग लेंगे इसे, किंतु ये स्वकर्म आरभ्यत्व अपने कर्म से आरभ्य है, स्व प्रधान स्वयं प्रधान है, यह स्वयं प्रधान है, अपने कर्म से शरीर बना है, ऐसी स्थिति यही बोलना चाहते हैं। स्वकर्म आरभ्यत्व और आत्मीयत्व, कहीं कहीं ऐसा होता है आत्मीयत्व संबंध होता है, जैसे सेवक और स्वामी में आत्मीयत्व होता है, मेरा, मैं तो नहीं हूं, मेरा, आत्मीयत्व संबंध होता है, आत्मीयत्व संबंध। तीसरा होता है स्वप्राण परिपाल्यत्व, सुषुप्ति में जो होता है ना अपने प्राण के द्वारा ही परिपाल्य है शरीर, रक्षित होता है शरीर अपने प्राण के द्वारा, ये तीन संबंध और हैं, यही बताना है यहां। इसके लिए टीका देते हैं, टिप्पणी देते हैं, तस्य संघाते न संबंध विशेषः, उस आत्मा का संघात के साथ में जो संबंध विशेष है ना, तीन संबंध विशेष संबंध है संघात के साथ, क्या है तो कहते हैं स्वकर्म आरभ्यत्व आत्मीयत्व और स्वप्राण परिपाल्यत्व, ये संबंध विशेष है, अपने कर्म से बना हुआ है, पहले अपने कर्म किया था उसी के द्वारा ये शरीर पैदा हुआ है, अपना स्वयं प्रधान रह गए हैं, तो होगा स्वकर्म आरभ्यत्व बनेगा शरीर में, एक तो ये संबंध है शरीर के साथ, अपने कर्म से आरंभ किया बनाया इसलिए स्वकर्म आरभ्यत्व है, और दूसरा क्या होगा आत्मीयत्व संबंध है, इसमें मैं हूं नहीं मेरा है अपना है, आत्मीयत्व संबंध, जैसे सेवक स्वामी को मेरा बोलता है, आत्मीय देखता है, आत्मा ने देखा, आत्मीय संबंध होता है, आत्मीयत्व संबंध है। तीसरा स्वप्राण परिपाल्यत्व, सुषुप्ति में अपने प्राण के द्वारा रक्षा करता है शरीर को, प्राण है रक्षण अपरम कुलाय ऐसा आता है, अपने प्राण के द्वारा ही शरीर की रक्षा करते हुए अपना वितरण करने जाता है सुषुप्ति, ऐसा आया है। तो ये तीन संबंध विशेष है कहा, तेषाम अनेकत्वादि, संबंध अनेक होने के कारण से, पेषण अपेषणयोर इंद्रिय उद्भव अभिभक्त वेदनाया फुटत्व अस्फुट आत्मा को विशेष युक्त करते हैं, वहां पर आत्मा का जगना भी नहीं, आत्मा का सोना भी नहीं, इंद्रिय का उद्भव होना और इंद्रिय का अभिभव होना, खाली पेषण मात्र से इंद्रिय नहीं उठ पाई, नहीं जगी, और आपेषण करने से इंद्रिय उठ गई, यही है यहाँ पेषण और आपेषण है ना, तेषाम माने संबंधाना, तेषाम अनेकत्व, ये जो परिपाल्यत्व अनेक है संबंध, आत्मा का संबंध अनेक के साथ है, उनके साथ संबंध है अनेकत्व, माने ये जो स्वकर्म आरभ्यत्व आत्मीयत्व स्वप्राण परिपाल्यत्व आदि संबंध अनेक है आत्मा का, ये होने से पेषणापेषण और पेषण और आपेषण में क्या है, इंद्रिय उद्भव अभिभव होना, पेषण मात्र में इंद्रिय उठती नहीं है, जगी हुई नहीं होती, आपेषण करने पर इंद्रिय जग जाती है, इंद्रिय जगती तो आत्मा भी जगा हुआ माना जाता है, वास्तव में आत्मा का सोना जगना बनता नहीं है, जैसे घट की उत्पत्ति होने से घट आकाश की उत्पत्ति मानी जाती है, वास्तव में घट उत्पन्न होना नहीं आकाश में, आकाश कहां उत्पन्न होगा, व्यापक है वो, और घट के नाश होने से घट आकाश भी नष्ट हो गया माना जाता है, ठीक इसी प्रकार समझ रहे हैं यहां, तो यह तो पेषण आपेषण और इंद्रिय उद्भव अभिभव कृत वेदनाया फुटत्व अस्फुटत्व वो विशेष, क्या यह इंद्रियों में स्पष्टत्व और अस्पष्टत्व इंद्रियों में है, पेषण मात्र में अस्पष्ट रहेंगे और उद्भव अभिभव रहेंगे, वही अस्फुट होना, और जब आपेषण करते हैं तो इंद्रिय जग जाती है उद्भव हो जाता है तो स्फुट बोला जाता है स्पष्ट आ जाता है, स्पष्टता यही है, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इसे इंद्रिय उद्भव अभिवकृत वेदना आया स्फुटत और स्फुटतात्मा को विशेष होती है, फुट होना और अस्फुट होना माने स्पष्ट होना अस्पष्ट होना, यही माने प्राणी पेषण मात्र से इंद्रिय जगती गई उद्भव नहीं अभिभव रहेगा अस्फुट अस्फुट स्वरूप रहेगा, स्पष्ट नहीं आएगा। और इंद्रिय जग जाती है आपेषण के द्वारा तो स्पष्ट आ जाएगी, बोध हो जाएगा, आत्मा भी जगा हुआ माना जाता है। ये कहा सुख दुख मोहानाम उत्तम मध्यम अध्यम कर्म अधम कर्म फलानाम कर्म उद्भव अभिकृत विशेष संभवात। दूसरा ये भी है, एक तो ये संबंध है पर स्वकर्मारभ्यत्व और आत्मीयत्व स्वप्राण परिपाल्यत्व, ये संबंध है शरीर के साथ आत्मा का। और दूसरा संबंध ये भी है सुख दुख मोह राम, ये तीन फल होता है सुख दुख मोह, जीव भोगता है सुख भोगता है दुख होता है मोह होता है अज्ञान, ये तीनों जो होते हैं। उत्तम मध्यम अधम कर्म फलाराम, उत्तम कर्म मध्यम कर्म अधम कर्म के फल होते हैं। सुख उत्तम कर्म का फल है, मान पुण्य कर्म का फल होता है, जीव भोगता है उसको। और दुख जो होता है मध्यम कर्म का फल, सुख माने पुण्य पाप दोनों मिलकर के बना हुआ है। और शरीर में ही आत्मभाव करके जो बैठते हैं यही मोह, यह अधम कर्म का फल, पाप कर्म का फल है, ये स्थिति है अधम कर्म का फल। फलाराम कर्म उद्भव अभिकृत अविभव कृत विशेष संवाद, कर्म के उद्भव और अविभव, कर्म सुषुप्त हो जाते हैं उस स्थिति में सोए हुए होते हैं, और कर्म उद्भव होता है फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं तो ये फलशाली हो जाते हैं। ये देखा है, ये भी एक संबंध है विशेषा संभवति, आत्मा का जगना और सोना ये बना जाता संभव होता है। कहा वक्तव्य विशेषम प्रतिबोधम, या वक्तव्य से प्रतिबोध शब्द को जगाना है, प्रतिबोधयान जगा रहे है ना आत्मा को जगाने का है, वो वक्तव्य विशेष वही है वक्तव्य विशेषम प्रतिबोधम। वेदना शब्द ने परामर्श है उसमें, यहां पर जो प्रतिबोध को वेदना शब्द से यहां परामर्श किया गया, वेदना माने जगाना है यहां परामर्श, तत्र विशेष स्वरूप में रहती, उसमें विशेष स्वरूप का कथन करते हैं। स्फुटत्व अस्फुटत्व इत्यादि कहा था, टीका में बोला था ना कि फुटत्व अस्फुटत्व प्रात्म को विशेषो युक्त, टीका में ऐसा बोला था, उसी को बात को बोलते हैं टीका में कहते हैं। एक रूपाश्रय युगपत विरुद्ध धर्म अयोगात वेदना विषय नहीं, एक अधिकारण में एक साथ विरुद्ध धर्म का फुटत्व अस्फुटत्व होना एक साथ होना संभव नहीं होगा एक अधिकारण में, इसलिए वेदना को ही विशेषण लगाते हैं, माने वो जगने के वही वेदना प्रबोध उसके यहां विशेषण लगाते हैं। इंद्रिय उद्भव अविभव ऐसा लिखा है टीका में, लिखा हुआ है ना भाष्य की टीका में, इंद्रिय उद्भव अविभव कृत है, वास्तव में आत्मा में जगना और सोना नहीं है, क्यों उस इंद्रिय के अविभव और उद्भव के कारण है। इंद्रिया उठ जाती है ज्यादा पेशन करने से तो आत्मा जगा हुआ माना जाता है, और स्पर्श मात्र से इंद्रिया जगती नहीं है इसे आत्मा सोया हुआ माना जाता है, इंद्रियों के उद्भव अविभव के कारण है। इंद्रिय उद्भव कालीना वेदना स्फुटा, इंद्रिया जब जग जाती है तो उस काल में ना जो ज्ञान होता है कि स्पष्ट होता है, और तद अविभव काल है तद पर इंद्रिया, इंद्रिया जब सोई हुई होती है सुसुप्त अवस्था में होती है उस काल में होने वाली जो वेदना है सा अस्फुटा, अस्फुट होती है वेदना। इति वेदनायाम उक्त विशेष योग्यता होता, वेदना में जो विशेषता योग्य कहां से आगे इंद्रियों के कारण से है, उनके उद्भव होने पर वेदना स्पष्ट हो जाना और उनके अविभव होने पर वेदना अस्पष्ट होना इंद्रियों के कारण से है, जगड़ा में और न जगड़े में। इंद्रिय उद्भव अविभव, इंद्रियों का उद्भव और अविभव माने क्या है, इंद्रियों का जगना और सोना माने क्या है, कहते हैं सो विषय पटुत्व मंदे, अपने विषय में पटुत्व और मंदता, अपने विषय में जो पटुत्व आ जाते हैं उस काल में उद्भव कहा जाता है इंद्रियों को, अपने विषय को जल्दी ग्रहण करते हैं उस काल में उसको उद्भव माना जाता है इंद्रियों का, और अपने विषयों को जल्दी ग्रहण शीघ्र ग्रहण नहीं कर सकते उस काल में अविभव माना जाता है इंद्रियों का, मंदता आ जाती है शीघ्र अपने विषय पे ग्रहण नहीं कर सकते विषयों को उस स्थिति में मंदता आ जाती है, यही है अविभव शब्द का अर्थ था, यही है इंद्रिय उद्भव अविभव का अर्थ क्या है, तो कहते हैं स्व विषय ग्रहे, अपना विषय ग्रहण कर रहा है इन्होंने रूपादि का जो ग्रहण कर रहा जो भी हुआ, पटुत्व मानदे, ये दो है प्रथमा के दो वचन है पटुत्व मानदत्व, दो पटुत्व है उद्भवकालीन है और मानदत्व है अविभवकालीन, मैंने विषय जल्दी ग्रहण नहीं कर पाते और कभी जल्दी ग्रहण करते हैं, माने इंद्रिय अपने ठीक स्थिति में है उद्भव है जगी हुए तो विषय ग्रहण की जल्दी करेगी और इंद्रिय भी अन्य मानस का आदि कुछ स्थिति में बन गई है, ग्रह विषय ग्रहण जल्दी नहीं कर सकती, यही है उद्भव अनुभव। भोक्तृ अदृश्यत, वो भी जो माने ये पठुत्व मानदेव तो क्यों होता है इंद्रियों में, कहते वो भोक्ता के कर्म के फलस्वरूप है। भोक्ति अदृष्ट हेतु के, भोक्ता का जो अदृष्ट था धर्माधर्म जैसा किया था उसके कारण से ऐसा होता है। किसी का इंद्रिय तुरंत विषय को पकड़ती है और किसी के अंदर जल्दी पकड़ नहीं सकती है। एक तैल धारावत होते हैं बुद्धि किसी के पास में, पानी में तेल डाल देते हैं तो पूरे जितने में फैल जाता है, बाल्टी में पूरा फैल जाएगा तेल, और पिघला हुआ घी होगा, घृत होगा, पानी में डालेंगे कुंठित हो जाती है, जल्दी बन जाती है, मैंने किसी के इंद्रिय कुंठित हो जाती है। समय लगता है बल्ब में, मैंने उसको समझने में, मैंने ट्यूबलाइट और ये बल्ब जैसा है, बल्ब तुरंत जलता है, वही स्विच दबाने पर वो स्विच दबाओ ट्यूबलाइट में समय लगता है, बाद हाँ बोलेगा, तो वह अलग विषय है। तो ऐसे ही इंद्रियों पटुत्व मान्यता क्यों आता है, भोक्तृ अदृष्ट हेतु, भोक्ता के अदृष्ट ही हेतु है उसमें, भोक्ता का जैसे अदृष्ट बना होगा उसी के आधार पर पटुत्व मानते, कोई कम सुनने वाला होता है कोई अधिक सुनने वाला होता है, क्या माना जाए कारण, भोक्ता को जैसा अदृष्ट था जैसा उसका कर्म था उसी के आधार पर तो होगा, यही है। वेदना विषम होती, भोक्ता के अदृष्ट कारण ज्ञान होता है उनको, मन कभी विलंब से होगा कभी शीघ्र होगा, मान परसमाधि से विलंब होगा और विशेष स्पर्श कर्म जल्दी होगा, ये कहा पेशवा पेशवा इत्यादि करके कहा था, ठीक आपने बताया था पेशवा पेशवयोर इंद्रिय उद्भव अभिभव कृत वेदनाया स्फुटत्व स्फुटत्वात्म को विशेषो युक्त, ये कहा था उसी का अर्थ है। विशेष विशिष्ट हेतु आह, इनमें विशेष में क्या है, विशिष्ट हेतु बताते हैं आगे क्या है, स्वकर्म आरोग्यत्वादी है, जो इंद्रिया है शरीर है जो भी है ना, एक तो अपने कर्म के द्वारा आरभ्य है, हमने अपने कर्म से बने हैं, एक दूसरे के कर्म से भी बना हुआ होता है कभी कभी, जो दूसरे के कर्जा लेके आया होगा, अज्ञानी जो होता है पांच कर्जा है इसके ऊपर, देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, अतिथि ऋण है, भूत ऋण है, पांच है, सभी प्राणी का ऋणी है, ये अविद्या सूत्र में बता दिया था। तो ये स्वकर्म आरभ्यत्व यही कहते हैं, कहा टीका में बोला था स्वकर्म आरभ्यत्व आदि तीन बताया था इसके, यहां टीका में बोलते हैं भोक्तुर इमे संघात संबंधा, भोक्ता का ये जो संघात संबंध है ना, इमे संबंध संबंधा, इमे प्रथमा बहुवचन है पुलिका में है, ये जो भोक्ता का इन संबंध है, इस देह के साथ संबंध है, ये संबंध क्या है, तो कहते हैं तत्र स्वकर्म आरभ्यत्व, देह के साथ क्यों संबंध है, अपना कर्म से आरभ्य है शरीर, अपने कर्म से बनाया है इसको भोक्ता ने, अपने कर्म से तैयार किया है, स्वकर्म के द्वारा आरभ्य है, आरभ्यत्व नाम स्वकर्म आरभ्यत्व यही होता है। स्वप्रधान भोग्यत्व, मैं ये भोग्य है शरीर, स्वयं प्रधान होगा यहां, स्वयं और स्वयं प्रधान होकर के भोग करेगा, ये है स्वकर्म आरभ्यत्व, अपने कर्म से बनाया है अपने प्रधानता रहेगी, यह है। तथा निरुक्त संबंध अवसर, ये जो संबंध होगा स्वकर्म आरभ्यत्व संबंध, इसमें क्या होगा, मनार्थ पृष्ठों भी तुरणम फुटम में विभेद आए थे, इससे अपने कर्म से भी शरीर बना होगा उस काल में क्या होता है, थोड़ा सोने पर भी जल्दी उठ जाता है, अपने कर्म का भोग्य बना हुआ है तो थोड़ा पर्श करने पर मनाग बने, थोड़ा थोड़ा सा मनाग पृष्ठों भी जरा सा स्पर्श करने पर भी क्या होगा, तूर्णम फुटम में शीघ्र ही वो स्पष्ट होकर के उठ जाता है, वेद जब समझता है, जब अपना कर्म के द्वारा आरभ होगा जिस काल में, तदा तत्र तीव्र अभिमान आगे, उस काल में इसके तीव्र अभिमान है, मैं करके अभिमान होता है, वहां तीव्र अभिमान है, सेवक का स्वामी के प्रति अभिमान है, इतना तीव्र नहीं है जैसे मैं होता है, वहां मेरा होता है, क्या होता है, आत्मीयत्व संबंध होता है, क्या होता है, आत्मा संबंध नहीं होता, आत्मीयत्व होता है, ऐसे बताएंगे आगे। सैव संबंधो अभीत, यही संबंध कहा गया स्वकर्म आरभ्यत्व ब्याजे न चकास्ती, कहा वही जो कहा गया संबंध उसको स्वकर्म आरभ्यत्व ब्याजे न चकास्ती, पूर्व में जो संबंध कहा था आत्मा का देहादि के साथ अनेक संबंध कहा था, वही एक संबंध यहां स्पष्टीकरण करते हैं, कहा स्वकर्म आरभ्यत्व ब्याजे न चकास्ती, बाध्यकार इसको स्पष्टीकरण करते हैं, सकाश्री माने प्रकाश है, प्रकाश करते हैं। सकाश्री दीपतक धातु है, अदादि का धातु है, सकाश्री बना हुआ है, प्रकाश करते हैं अर्थ आता है। वार्तिका अनुसारी वर्ण अनुगमान, वार्तिका अनुसारीय अनुसरण करके वर्ण का अनुगम इस तरह से होता है। अस्फुट बोधे था आत्मीयत्व हेतु, या अस्फुट बोध होता है, स्पष्ट बोध नहीं होता जिस काल में, जिस काल में माने स्वकर्म आरभ्य तो हेतु नहीं है, आत्मीयत्व हेतु है, शरीर के साथ आत्मीयत्व हेतु होता है। कैसे वो कहां घटता है तो सेवक और स्वामी में घटता है बोलते हैं। तच स्वामी कार्य का दत्त चित्त, ऐसा एक सेवक है स्वामी के कार्य में दिया है चित्त, जिसने समर्पण कर दिया चित्त, जिसने दत्त चित्त, चित्तम दत्तम एनम, चित्त को दे दिया जिसने, वो होता है दत्त चित्त, मन उसमें समर्पित कर दिया है, किसमें, स्वामी के कार्य में। ऐसे सेवक को स्वामी को आत्मीय समझता है, स्वामी को क्या समझता है, आत्मीय समझता है, यही है। ये कहते हैं अस्फुट बोधे से आत्मीयत्व हेतु कहा, तच स्वामी कार्य ही का दत्त चित्त, स्वामी के कार्य में ही एकमात्र दत्त चित्त वाला जो सेवक होगा उसमें घटता है। कहते हैं दत्त वृत्ति आरोह माने सेवक आदि में वक्तव्य वहां कहना चाहिए आत्मीयत्व संबंध, ऐसे तो कहते तदा ही उसी को दिखाते हैं, ये तदा ही नहीं होगा तथा ही पाठ होगा, तथा ही स्वामिना एव इदम बपूर, ये शरीर जो मेरा शरीर है ना ये स्वामी के लिए ही है, ऐसी भावना है सेवक की, इतने आत्मीय पना है स्वामी में सेवक की। स्वामिना एव इदम बपुहु, ये शरीर, ये जो शरीर है तो स्वामी का ही है, ऐसा सेवक की भावना है। इदम बपुहु न मम, ये शरीर मेरा नहीं है ये स्वामी का है, ये मान्यता है उसकी, न मम इति अविनिष्ट, ऐसे अभिमान से युक्त है सेवक, ये शरीर स्वामी का है मेरा नहीं है, दत्त चित्त है, स्वामी में चित्त समर्पण कर दिया उसने, आत्मीय संबंध यही होता है। अभी नहीं तो बहुधा क्लेश मानव, अनेक प्रकार से रोगादि से पीड़ित होने पर भी, दुखी होने पर भी, शरीर में कष्ट है इत्यादि होने पर भी सेवक क्या करता है, विदन अभी जानता है कष्ट है, जानता है, जानता हुआ भी अपरिगणयन, उसको न गिनता हुआ, क्लेशों का गिनता नहीं है, कोई भी कठिनाई आ जाए जीवन में अपरिगणयन परिगणन न करता हुआ, अस्फुटम व्यक्ति, इस जो क्लेश को स्पष्ट नहीं जानता, हल्का फुल्का जानता है, क्यों, चित्त स्वामी में समर्पित कर दिया है, दत्त चित्त है वो, ये मेरा शरीर स्वामी क्या है, मेरा नहीं है, ऐसा ऐसी भावना में है, तो अपने शरीर संबंधी जो भी क्लेश होता है उसको अस्फुट समझता है, कम समझता है, तीव्र नहीं समझता उसे, तदा क्या अस्फुटम व्यक्ति क्लेश आदि, क्लेश आदि को अस्फुट समझता है, अपने शरीर में क्लेश हो रहा है उसको स्पष्ट नहीं समझता, मन स्वामी की तरफ है उसका, ऐसा तारा अश्य स्वामी भोग्यतया, वो स्वामी का भोग्य बनता है सेवक उस काल में, उस काल में स्वामी का भोग्य बनेगा सेवक, भोग्य बनेगा, तो क्या होगा उस स्थिति में, कहते हैं तत्कर्म आरभ्यत्व विपरीत है, फिर वो स्वामी के कर्म से शरीर बना, सेवक का शरीर वहां विवरण होता है, यदि अपना कर्म से आरभ्य होता तो स्वयं प्रधान होता नहीं, अभी स्वामी प्रधान हो रखा उसका, वो स्वामी से आरंभ किया, स्वामी ने अपने कर्म से उसको बनाया, ऐसा सिद्ध हो जाता है, नहीं तो क्यों इतना दत्त चित्त होता है स्वामी की तरफ, अपने शरीर में कष्ट झेलता हुआ भी उसको न गिनता हुआ, स्वामी में दत्त चित्त है तो वो कष्ट को माने कष्ट नहीं समझता, हल्का फुल्का समझता है, तो उस काल में कहते स्वामी के पूर्व कर्म से ही को बनाया, वो कर्जदार है ऐसा माना जाता है। ये कहा एक आत्मीयता संबंध इसको कहता है। उदाहरण की जब तया लौकिका, उस काल में लौकिक लोग उदाहरण देते हैं, अरे ये अशैव लौकिका, अशैव पुण्य मूर्ति असौ, ये तो इस स्वामी का पुण्य का फल है, ये सेवक है ना, पुण्य की मूर्ति है ये, ऐसा मानते हैं सेवक को लोग, ऐसा बोलते हैं इस स्वामी का ये जो सेवक है पुण्य का मूर्ति है, माने इसके धर्म का परिणाम है, ऐसा सेवक मिल गया, लौकिक लोग ऐसा बोलते हैं। उस काल में उस सेवक का स्वामी के साथ क्या संबंध दिखता है, आत्मीयत्व संबंध दिखता है। तदानिम अश्य माने उस काल में इस सेवक का अश्य मंदाभिमानात्, अपने क्लेश में मंदाभिमान, स्वामी में पूर्ण अभिमान नहीं है, मंदाभिमान है, अस्फुट बोधे भी आत्मीयत्व मात्रम, स्पष्ट बोध न होने पर भी आत्मीयत्व मात्रम तो अवतिष्ठते, आत्मीयत्व मात्र रहता है, पूर्ण अभिमान तो नहीं है, मैं हूं ऐसा अभिमान नहीं है, ये स्वामी मेरे हैं ऐसे अभिमान है, तो आत्मीयत्व संबंध का उदाहरण होता है। एक द्वितीय भी अभिमान एवं संबंध, द्वितीय भी अभिमानी संबंध, पहले वाले में स्वकर्म आरभ्यत्व था, देह में अति अभिमान है मैं हूं ऐसा, और दूसरे में वही संबंध अभिमानी है किंतु अस्फुट अभिमान है, फुट अभिमान नहीं है द्वितीय में। ये कहते हैं सुसुप्ति में कौन सा संबंध होगा शरीर के साथ, कहते हैं स्वप्राण परिपाल्यत्व, तो आत्मा का प्राण है उसके द्वारा रक्षक रक्षा करना है, अपने प्राण के द्वारा रक्षा करता है वो, ठीक है। सुसुप्त स्वप्राण परिपाल्यत्व मात्रम, तीसरा संबंध है सुसुप्ति में अपने प्राण के द्वारा परिपाल्य होता है शरीर, आत्मा के प्राण है, प्राण के द्वारा परिपाल्य होता है शरीर, यही तदानी मान सुसुप्ति अवस्था में प्राच्य और अस्फुरणार्थ, वो दोनों का पहले वाला का माने क्या है, पहले वाला दोनों का स्वकर्म आरभ्यत्व भी स्फुरण नहीं होता और आत्मीयत्व स्फुरण नहीं होता, पहले वाले दोनों का स्फुरण नहीं होता, जानकारी नहीं होती अस्फुरणार्थ। पेषण ये भी उस काल में पेषण करने पर भी छूने पर भी अस्फुटम एवं चीरेण बुद्धते, उस काल में अस्फुट होकर के लंबे समय के बाद वो जगता है, वो व्यक्ति जब प्राण के द्वारा रक्षा करता हुआ होता है, स्वप्राण परिपाल्यत्व तो संबंध रहता है उस काल में, इसलिए माने स्पर्श करने पर भी लंबे समय में जाके जगता है। बुद्धि तदानिम अति सूक्ष्म अभिमान, आप उस काल में अभिमान तो है शरीर में किंतु अति सूक्ष्म अभिमान है, पहले तो स्थूल अभिमान था, स्वकर्म आरभ्य तो स्थूल अभिमान है मैं हूं ऐसा होता है, और आत्मीयत्व संबंध में थोड़ा हल्का अभिमान होता है, थोड़ा हल्का आत्मीय संबंध आता है, मैं तो सेवक स्वामी को मैं नहीं बोलता, मेरे बोलता है, मेरे स्वामी है ऐसा बोलता है, मैं और मेरे में अंतर होता है, वहां थोड़ा हल्का हो जाता है, और सुसुप्ति में अभिमान तो है सूक्ष्म अभिमान है, तो अभिमान तृतीय भी साहिब, तृतीय भी वही है अभिमानी है, शरीर में अभिमानी आना संबंध शरीर का, तो अभिमानी होना है, तीनों संबंध यही है, चाहे स्वकर्मा आरभ्य तो अभिमान हो, चाहे माने आत्मीयत्व अभिमान हो, चाहे वो स्वप्राण परिपाल्य तो अभिमान समान है, तीनों अभिमानी है, किंतु पहले वाला माने उत्तम अति ऊंचा है देहाभिमान है, दूसरा वाला थोड़ा हल्का हो जाता है आत्मीयत्व है, तीसरे में स्वप्राण परिपाल्य तो सूक्ष्म अभिमान है, शरीर में अभिमान तो होता है यही है। एवं उत्तमादि कर्म फल सुखादि निश्चय नापी, इस प्रकार दूसरा एक उत्तमादि जो कर्म का फल होते हैं सुखादि, उत्तम मध्यम अधम जो कर्म है उनका फल होगा सुख दुख मोह, इसको लेकर भी संबंध होता है, जैसे कर्म किया होगा उसके आधार पर शरीर के साथ संबंध, कोई व्यक्ति जीवन में रोता रहता है पुण्य कर्म किया होगा, और कोई माने दोनों विस्तृत है, रोता भी हंसता भी है, थोड़ी देर हंसता है थोड़ी देर रोता है, ऐसा भी जिंदगी दिख काटते कोई, ऐसा भी देखा है, दोनों है विस्तृत है वहां, कोई शरीर में गड़ माने एकदम आत्मीय भाव लेकर के बैठा हुआ है, क्या होगा कैसा होगा हाय हाय करता रहेगा, शरीर में जकड़ा हुआ है, कभी भी शरीर से मैं भिन्न हूं ऐसा ख्याल आता ही नहीं उसको, मुझे कुछ पुण्य कर्म करना चाहिए माने स्वर्ग आदि के लिए, ऐसी भावना जगेगी नहीं, क्यों जो कुछ है यही है यही समझता है वो, माने वो अधम कर्म का फल है, ये बताते हैं वो भी संबंध है का। एवं उत्तम उत्तमादि कर्म फल सुख, उत्तमादि कर्म फल सुखादि निश्चय नापी, उत्तमादि कर्म का जो फल सुखादि है तन्निष्ठ होकर भी भोगोन्मुखत्व वैमुख्य वैमुख्यात्मक कर्म उद्भव अभिभव प्रयुक्ते न, भोग में कभी उन्मुखता आ जाती है, लालच तत्परता कभी वैमुख्य भी होता है भोग से, माने वैराग्य भी आ जाता है, कर्म के परिणाम है सब, भोगोन्मुखत्व माने भोग के तरह में लालायित पड़ा, और वैमुख्य माने वैराग्य हो जाना, ये दोनों हो जाता है, कर्म का उद्भव है वो, कर्म उद्भव हो जाता है तो वैमुख्य क्या आएगा आपका, भोग के तरफ उन्मुखता आ जाएगी, और कर्म सुप्त हो जाएंगे उस काल में वैमुख्य भी आएगा, ऐसी स्थिति है ना, फुटत्व तो स्फुटात्मक अनुभव है, फुट और अस्फुट दो रूप हो जाता है, स्पष्ट होता है कभी कभी अस्पष्ट होता है, विशेष एवं प्रतिबोधे विशेषम अभ्युति, इसी विशेष के द्वारा जगने में विशेष कहते हैं। यदा ही उत्तमम कर्म उद्भूय मध्यम अधमे कर्मणि अभिभवति, जब कहते हैं जब उत्तम कर्म पुण्य कर्म जब उद्भव होगा जिस काल में सात्विक सत्वगुण की कर्म जो होते हैं पुण्य कर्म होते हैं जब उद्भव होगा जिस काल में तो दोनों को दबाता है वो ये कहते हैं यदा ही उत्तमम कर्म उद्भूय उद्भव होकर के माने उत्तम कर्म का फल देने के लिए उन्मुख हो गया जिस काल में पुण्य कर्म उस काल में मध्यम अधमे कर्मणि अभिभवति मध्यम और अधम दो कर्मों को दबा देता है उत्तम कर्म दबा देता है वो अभिभव हो जाता है उनका तीनों कर्म एक साथ फल देने दे नहीं सकते जब सात्विक कर्म का फल आएगा पुण्य कर्म फल के समय आएगा सुख समय आएगा उस समय दुख भी नहीं है और मोह भी नहीं है दोनों को दबा देता है ये कहा तो तयो स्वभोग वैमुख्यम आप आदि विमुख कहकर उन दोनों को जो है ना जो जब पुण्यकर्म उदय हो जाता है मैंने सुख देने लग जाता है उद्भव होता है तो दोनों को मध्यम कर्म और अधम कर्म को दोनों को दबा देता है वो दोनों के फल में वैमुख्य प्राप्त करवा देता है वो फल फलोन्मुख हो नहीं पा रहे वो दोनों अभी मध्यम कर्म और अधम कर्म वैराग्य उनको विमुखता कर देता है ठीक है तदा सुख फौत्याग तद बोधे बोधेती तथ्यम कहते हैं उस काल में सुख स्पष्ट हो जाता है तो पुण्यकर्म फल दे रहा हो दोनों दब गए जिस काल में दोनों भोग से विमुख हो गए दोनों ये फल देने के लिए फल दे रहा है शुभ कर्म उस काल में सुख स्पष्ट होता है स्फुट होता है सुख होता है और तद बोधेती तथ्यम उसके ज्ञान में भी जब जगने में भी क्या होगा ज्ञान में भी तथ्यम मन तथा उसी प्रकार तथा भाव तथ्यम स्फुट हो जाता है स्पष्ट हो जाता है ठीक है मध्यम अधम फल हो दुख मोह हो मध्यम कर्म का फल अधम कर्म का फल दुख और मोह है मिश्रित कर्म मध्यम कर्म में पुण्य भी है पाप भी मिश्रित है उसका कर्म फल दुख माने रजगुण काल में होता है वो दुख आई है रजगुण दुख देने वाला है पुण्य कर्म जो सतगुण कालीन है सतगुण सुख देने वाला है वैसा ही है ये तो हमें चतुर्दश अध्याय में कहा वही बात है ऐसे ही है मध्यम फल मध्यम अधम फल दुख मोह मध्यम और अधम का फल जो होता है दुख और मोह जो होते हैं अस्फुटत्वाद उस काल में अस्फुट है जब पुण्यकर्म उद्भव होगा सुख दे रहा है जिस काल में अस्फुटत्वाद तद अबोधोपी अस्फुट उनका ज्ञान भी अस्फुट ही रहेगा एवं मध्यमेन जब मिश्रित कर्म फलोन्मुख हो जाएगा जिस काल में रजोगुण फल देने लगेगा रजोगुण काल में मिश्रित कर्म होता है पुण्य भी करता पाप भी करता दोनों काम करता है रजोगुण काल में तो एवं मध्यमेन माने जो मिश्रित कर्म है उसके द्वारा उद्भूय इतयो तिरस्करणे उसको उद्भव होकर के दोनों को तिरस्कार कर देता है माने उत्तम को भी और अधम को भी तिरस्कार कर देगा मध्यम कर्म जब मैंने दुख देने लग रहा है जब क्या होगा दुख फौष्टम दुख फौष्टम कहते हैं दुख माने स्फुट हो जाता है स्पष्ट हो जाता है और इतरा अस्फौष्टम और दोनों का स्पष्टता नहीं होगी उस काल में उत्तम कर्म का फल भी नहीं देखेगा और अधम कर्म का फल भी नहीं देखेगा अधम उद्भवे जब अधम कर्म फल देने लगेगा यही है पाप कर्म होगा मोह में छाया पड़ा रहेगा बस शरीर को ही जो कुछ है ईमान कर बैठेगा यही है अधम उद्भवे मोहम मोह हो जाता है फौत्यम मोह स्पष्ट है मोह आ जाता है शरीर ही है जो कुछ है यही है देहात्म बुद्धि में आ जाता है उस काल कोई परलोक संबंधी चर्चा नहीं सुनना चाहता है ना जो कुछ है यही है ऐसा मानता है किसने देखा है स्वर्ग नरक यही है ऐसा कई आज के दिन में यही बोलते हैं स्वर्ग भी यही नरक भी यही है आज के दिन ऐसा है माने हम लगभग चार बार बातों में जा चुके हैं आज की स्थिति ऐसी है अधम उद्भवे मोहम मोहम अष्टम फौत्यम फुटता हो जाती है सुख दुखे तो अस्फुटे सुख दुख अस्फुट हो जाएंगे पुण्यकर्म का फल और मिश्रित कर्म का फल अस्फुट हो जाएगा उस काल में तदानंतर बोध है भी तथात्म उस काल में जो बोध होगा वो इसी प्रकार होगा अस्फुट रहेगा उनका बोध और ये माने अधम कर्म का फल स्पष्ट रहेगा ये चर्चा हो गई समय भी हो गया है आगे भाष्य का फिर करें माने उठने के लिए एक अलग तरीका बताया फिर ये अलग तरीका है ये भी कर्म, ये भी वहां कारण बन जाते हैं। सुषुप्ति में अपने आप जग जाता है तो अपेषण अपेषण है ही नहीं, कभी पेषण अपेषण भी जगता है, ये भिन्न प्रकार है, वो भिन्न प्रकार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।